czy to świt, czy zmierzch. I za siódmą rzekę, i za siedem gór. Wszędzie pójdę z tobą, ukochany mój. Tam, gdzie cię oczy poniosą, gdzie są widma i strzygi, gdzie nikt nie doszedł jak dotąd, gdzie nie ma śladu stóp. Pójdę wszędzie z tobą, nie zawaham się. Pójdę wszędzie z tobą. Zapraszamy do reklamy. Przyjdź do nas po swój wymarzony smartfon. Tylko w Orange najnowsza Lumia 830 w wyjątkowych kolorach. Dostępna w ofercie Smart Plan Multi już za 0 zł na start. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Zapraszamy do salonów Orange. Dlaczego? Poczekaj, daj panu skończyć. Zaletą tego mieszkania jest jeszcze bezpieczne i bardzo wygodne w obsłudze ogrzewanie. O nic nie muszą się państwo martwić, niezależnie od pogody za oknem. A ciepła woda też leci od razu. O, proszę. Wystarczyło powiedzieć, że jest tu ciepło systemowe. Używamy go od 20 lat. Innego mieszkania byśmy nie oglądali. Zanim tu przyszliśmy, sprawdziliśmy, kto jest dostawcą ciepła na www.ciepłosystemowe.pl. Gratuluję wyboru. Kochanie, co mam zjeść? A ja co mam chcieć na urodziny? Tato, jak myślisz? Mam ochotę się z nim umówić? Był sąsiad i pytał. A dlaczego ja mam to wszystko wiedzieć? Masz Dacię, to wiesz, jak dobrze wybrać. Teraz modele Dacia z rocznika 2014 z oponami zimowymi. Skorzystaj z wyprzedaży i zyskaj nawet do 3000 zł. Szczegóły w salonach. Żegnamy reklamy. Siódma na zegarze, to jest poranna audycja. Zapraszamy do Trójki we wtorek, 17 lutego. Krystian Hanke, czas na serwis, który przygotowali, przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Tomasz Ławnicki. Proces byłego szefa CBA na finiszu. Umowę końcową wygłosił prokurator. Żąda dla Mariusza Kamińskiego roku więzienia w zawieszeniu. 10 tysięcy rolników chce demonstrować w czwartek przed kancelarią premiera. Ja wolałabym, żeby tą demokrację realizować jednak w inny sposób. Przy stole, wtedy, kiedy możemy rozmawiać. Komentuje Ewa Kopacz. Nieprędko pojedziemy mostem łazienkowskim w Warszawie. Pożar zniszczył go bardziej niż sądzono. Była temperatura do 1000 stopni. Duża część pomostu musi być wymieniona. Kary więzienia w zawieszeniu żąda prokurator dla byłego szefa CBA Mariusza Kamińskiego. Jest on oskarżony o nadużycie prawa przy prowadzeniu tzw. afery gruntowej. Prokurator zawnioskował o wymierzenie w stosunku do oskarżonego Mariusza Kamińskiego kary 1 roku pozbawienia wolności z jednoczesnym zawieszeniem tej kary na okres próby 3 lat. Dodatkowo prokurator wniósł o orzeczenie kary grzywny, a także środka karnego w postaci zakazu pełnienia funkcji w instytucjach, które mogą przeprowadzać czynności operacyjne, stosować kontrolę operacyjną. Wyliczał rzecznik prokuratury okręgowej w Rzeszowie Andrzej Mucha. Warszawski sąd przełożył umowy końcowe obrońców na marzec. Afera gruntowa wybuchła latem 2007 roku, doprowadziła do dymisji ówczesnego wicepremiera i ministra rolnictwa Andrzeja Lepera oraz do rozpadu koalicji PiS-Samoobrona LPR. Premier zachęca rolników do rozmów niekoniecznie na ulicy. Pojutrze przed kancelarią Ewy Kopacz w Warszawie ma demonstrować 10 tysięcy osób. Związkowcy rolniczy złożyli potrzebne dokumenty dotyczące manifestacji. W ratuszu zgłoszono na czwartek 2 zgromadzenia, wylicza szefowa Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Ewa Gawur. NZZ Solidarność Mazowsza z udziałem około 500 osób, ale tu jest ważny czas trwania tego zgromadzenia. Ono ma się zacząć 19 o godzinie 10 i trwać 10 dni non-stop. OPZZ również zaczyna się 19 w godzinach dopołudniowych. Czas zakończenia nie został określony. W stolicy stanie Zielone Miasteczko, zapowiada lider związkowców Sławomir Izdebski. Będą rozstawione namioty naprzeciwko, po drugiej stronie. Rolnicy, którzy będą mieli bliżej, obok terenu Warszawy, będą jeździli na obrządki do domu i rano będą przyjeżdżali z powrotem. Natomiast ci, którzy mają dalej, będziemy organizować kuchnie polowe. No i będą dyżury. Premier Kopacz zachęca zaś rolników do rozmów, ale w innej formie. Ja wolałabym, żeby tą demokrację realizować jednak w inny sposób. Przy stole, wtedy, kiedy możemy rozmawiać. Ale też nie możemy zabronić tym, którzy inną formę dialogu znaleźli. Nie wiem, czy to jest dialog wtedy, kiedy można wyjść na ulicę i wykrzyczeć swoje postulaty. Rolnicy domagają się interwencji rządu na rynku mleka i mięsa oraz wyższych odszkodowań za szkody łowieckie. Chcą też referendum w sprawie odwołania ministra rolnictwa. Niestety, na ponowne otwarcie trzeba będzie poczekać długo. W sprawie mostu łazienkowskiego w Warszawie eksperci nie pozostawiają złudzeń. Uszkodzenia po sobotnim pożarze są poważne i zwykły ruch nie wróci na niego tak szybko, jak się wcześniej wydawało. Jak powiedział profesor Henryk Zobel z Politechniki Warszawskiej, nieuszkodzone są dźwigary mostu, ale oprócz popękanej i wybrzuszonej nawierzchni jezdni są także inne poważne zniszczenia. Na przęśle tym środkowym numer 3 była temperatura do 1000 stopni, to naprawdę stanowi duży problem. Tak czy inaczej czeka nas przymusowy remont generalny mostu. Na pewno duża część pomostu musi być wymieniona. Tymczasem kolejne kroki w śledztwie w sprawie pożaru mostu zapowiada praska prokuratura. Jej rzeczniczka Renata Mazur podkreśla, że najważniejsze będą wyniki ekspertyz. Biegły tutaj jest jakby jednym z najbardziej istotnych elementów tego postępowania. Prokuratura nie wyklucza innych hipotez niż lansowana w mediach o podpaleniu. A to dlatego, żeby nam nic nie umknęło. Prokuratura zapowiada kolejne czynności, w tym przesłuchanie świadków. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Prezydent Francji zjawi się dziś na cmentarzu żydowskim w Alzacji, który w weekend został zbezczeszczony. Winni profanacji grobów zostali aresztowani, to 5 nieletnich. Wczoraj zostali przesłuchani. Sprawcy to 5 nastolatków w wieku od 15 do 17 lat, mówi prokurator Republiki Philippe Vanier. Dochodzenie posuwa się między innymi dlatego, że na policję zgłosił się chłopak, który przyznał się, że brał udział w demolowaniu grobów. Zatrzymano 5 młodocianych, wszyscy pochodzą z tych okolic. Nie znamy ich motywacji ani poglądów, a to mogłoby wyjaśnić ich zachowanie. 5 sprawców dopuściło się sprofanowania 250 kamiennych grobowców oraz stojącego u wejścia na cmentarz pomnika upamiętniającego ofiary deportacji do obozów koncentracyjnych. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. W Polsce idzie ocieplenie, a za oceanem sroga zima. Północny wschód USA przykryła gruba warstwa śniegu, a szykuje się kolejna śnieżyca. Ostatnia śnieżyca, jaka w weekend nawiedziła położony na północnym wschodzie Stanów Zjednoczonych region Nowej Anglii, przyniosła nową warstwę białego puchu, w niektórych miejscach przekraczającą pół metra. W Bostonie od początku zimy spadło już prawie 2,5 metra śniegu. W mieście wystąpiły duże problemy z komunikacją miejską. Jakby tego było mało, na północny wschód USA dociera bardzo zimne arktyczne powietrze. W wielu miejscach temperatura spadła do minus 20 stopni, a z powodu silnego wiatru temperatura odczuwalna była poniżej minus 30. Meteorolodzy ostrzegają, że do wschodniego wybrzeża USA zbliża się kolejna śnieżyca. Tym razem największe opady spodziewane są w stanie Virginia oraz stolicy Stanów Zjednoczonych w Waszyngtonie. Ma tu spaść około 20-25 cm, co oznacza, że najprawdopodobniej zostaną zamknięte szkoły. Linie lotnicze już odwołały kolejne 2000 lotów. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sponsorem audycji są Targi Kielce, organizator międzynarodowych targów branży sportowej i outdoorowej. Kielce Sport Expo, 18-20 lutego 2015. Patrzę, kto tam za mikrofonem zasiadł. Krzysztof Łoniewski, dzień dobry. Dzień dobry. To żadna niespodzianka. Paweł Papke został nowym prezesem Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Tak zdecydowali niemal jednogłośnie działacze zarządu PZPS-u. To oni z własnego grona wybierali nowego pryncypała. Ten, jak wielu kibiców doskonale pamięta, przez długie lata był podporą reprezentacji Polski. Ma zaledwie 38 lat i aktualnie jest posłem, a tuż po wyborze namawiał do porozumienia oponentów. Chciałbym zaprosić do współpracy jako człowiek, który na nowo otwiera pewne karty w Polskim Związku Piłki Siatkowej, grupę ludzi, którzy do tej pory kontestowali czy zarząd, czy władze, które zostały wybrane na walnym wyborczym. Ta grupa spotyka się tą środę w Warszawie. Bardzo zapraszam wszystkich tych przedstawicieli do naszej siedziby, do Polskiego Związku Piłki Siatkowej, aby z nimi porozmawiać. Skoro o siatkówce mowa, to nasza męska reprezentacja poznała grupowych rywali w tegorocznych jesiennych Mistrzostwach Europy. Mistrzowie świata zagrają w pierwszej części turnieju z Belgią, Białorusią i Słowenią bądź Portugalią. Swoje mecze będą rozgrywać w Sofii, a gospodarzami mistrzostw poza Bułgarią będą też Włochy. Co w futbolu? Ostatni mecz w pierwszej pozimowej przerwie kolejce w T-Mobile Ekstraklasie, a w nim niedomagający finansowo Górnik Zabrze z trudem zremisował 1-1 z pogrążoną w jeszcze większych tarapatach Koroną Kielce. Wyrównanie dla Górnika zdobył niedługo przed końcem Szymon Skrzypczak, który sam przyznał, że było to trafienie przypadkowe. Dosyć duże zamieszanie, więc tej piłki w sumie też nie było widać. On tak w ostatniej chwili zobaczyłem i dołożyłem tą nogę i udało się strzelić. Co ciekawe, Górnik nie wygrał u siebie aż od sierpnia ubiegłego roku. Jagiellonia nie ma aż takich problemów ze zwycięstwami w Białymstoku. Co więcej, w niedzielę sensacyjnie ograła w Warszawie Legię. Nieciekawie to spotkanie zakończyło się dla Przemysława Frankowskiego. Nie dokończył go po tym, jak został trafiony w piłkę głową i w konsekwencji trafił do szpitala z problemami ze wzrokiem. Będzie obserwowany przez lekarzy co najmniej do końca tygodnia. A jeżeli ktoś myślał, że problem korupcji nie tyczy się już naszej piłki nożnej, może być w grubym błędzie. UEFA poinformowała właśnie PZPN, że wiele wskazuje na to, iż pierwszoligowa flota Świnoujście ustawiła swoje niedawne mecze sparingowe. Potwierdzać mają to podejrzenie wysokie zakłady na porażkę floty dokonywane już w trakcie jej meczów. O sprawie robi się głośno teraz, PZPN wszczyna śledztwo, a już kilka dni temu informował o tym portal weszło.pl. Sponsorem audycji są Targi Kielce, organizator międzynarodowych targów branży sportowej i outdoorowej Kielce Sport Expo, 18-20 lutego 2015. Trzymamy kciuki za pana piłkarza, bo bardzo go musi boleć piłka. No ale na pewno wróci do zdrowia bardzo szybko. 8 minut po godzinie 7. Jeśli chodzi o prognozę pogody dziś, to słońca nam z pewnością nie zabraknie, tyle go w całym mieście i na wsi i w ogóle. Po południu miejscami na zachodzie tylko może się zachmurzyć. Wiatr będzie południowy i południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty. Ciśnienie znów niezdecydowane, 1027 hektopaskali, tyle wyniesie w południe w Warszawie. To będzie mroźny, ale też suchy dzień. Jeśli chodzi o temperaturę, to właśnie ona minus 2 w Suwałkach, 0 stopni w Olsztynie i Ostrołęce, ale już mniej mroźny, bo temperatura powyżej 0,2 stopnie w Warszawie, Lublinie i Rzeszowie, 4 w Trójmieście i Bielsku-Białej, a w Szczecinie i Poznaniu, gdzie plus 6, to już prawie wiosna. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Pip, pip. Niech dobrobyt będzie z tobą. My, Optymianie. Słuchasz? Posłuchaj o miłości. Prawdziwej. Kto kocha, ten daje i nie odbiera. BGŻ Optima daje odsetki i nie odbiera, nawet jeśli zerwiesz lokatę, bo kocha wysokim procentem. Aż 4% w skali roku na lokacie bezkarnej i gwarancja wypłaty wypracowanych odsetek nawet w przypadku jej zerwania. Lokata 3-miesięczna od 1000 do 20 tysięcy złotych dla nowych klientów. Załóż na bgzoptima.pl. Kto miał podrażnione gardło? Ja! A ja miałam smutne migdałki. Małe dzieci, duży problem. A co pomoże na smutne migdałki? Tonsilan to mnogość dobroczynnych składników wspomagających podrażnione gardło i migdałki. I to już od 4 roku życia. Teraz do Tonsilanu bajki gratis. Czytane przez znanych aktorów. Kto chce posłuchać? Ja! Gardło i migdałki w dobrym stanie. Po Tonsilanie. Oświadczenia zdrowotne dla składników suplementu diety dostępne na tonsilan.pl. Jednym z częściej popełnianych obecnie błędów jest mówienie upust zamiast opust. Dlaczego opust, a nie upust? Otóż w salonach Citroena można jeszcze kupić ostatnie modele z rocznika 2014 z mega opustami. Na przykład Citroena C4 Picasso z opustem aż do 28 tysięcy złotych. Sprawdź też nasze opusty na modele z rocznika 2015. Niezależnie od rocznika i modelu, na który się zdecydujesz, nie popełnij błędu. Wybierz Citroena. Citroen. Creative Technology. A wiesz, Karol, co robię, kiedy mam ochotę na czekoladę? No? Polędwicę. Pascal, to jest dziwne. Jak dziwne? Co dziwne? A ty co niby robisz, jak masz ochotę na czekoladę? No, kaczkę? Hello? Teraz czekolada mleczna tylko po 1,39 zł za 100 gramów, a czekolada z orzechami laskowymi po 2,05 za 100 gramów. A wszystkie czekolady Finker minimum 30% taniej. Regulamin akcji na www.lidl.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I audycja poranna, 11 minut po godzinie 7 o staropolskich słowach, które wracają. Dziś rozmawiamy w audycji. Między innymi słowo onegdaj i słowo ongiś. Za mniej więcej godzinę tu w tym studiu pojawi się Beata Michniewicz, która zawsze goni wszystkich, którzy w okolicy takich słów używają niewłaściwie. Onegdaj to przedwczoraj, a ongiś to dawniej. I proszę tego nie mylić. Przekazujemy tę wiedzę dalej oczywiście. Tuszę, poprawia pan Ludek z Pragi, to znaczy nie tylko myślę, a raczej mam nadzieję. A pan słuchacz z Dęblina pyta, jeśli tuszę to znaczy myślę, to co znaczy świntusze? No i nad tym można się zastanowić, słuchając piosenki dnia One Kind of Man to Florence and the Machine. I was on a heavy tip, trying to cross a canyon with a broken limb. You were on the other side, like always, wondering what to do with life. I'd already had a sip, so I reasoned I was drunk enough to deal with it. You were on the other side, like always, you could never make your mind. And with one kiss, you inspired a fire of devotion that O typ faceta pytała śpiewając Florence and the Machine, What Kind of Man? I to jest nasza piosenka dnia. Kwadrans po siódmej. Jeszcze w sprawie słów starodawnych pan Szymon napisał, czasami używanie ich, kiedy chcemy błysnąć, rodzi komiczne skutki. Kiedyś na koncercie, na którym konferencjer po przywitaniu gości obwieścił, a teraz będę was zabawiał swoją gawiedzią. Oj, zabawił. Jadę sobie na drugą stronę Wisły i cały czas słyszę, ale korek. Zaiste ambaras odrzekam ja na to. 2, 2 i 7 trójek. Pozdrawiamy bardzo serdecznie wszystkich, którzy gdzieś ugrzęźli w korkach. Podobno dziś swoją rocznicę urodzin ma współtwórca pilota do telewizora. No jego wynalazek i on sam z pewnością skrócili dystans między człowiekiem a maszyną. Jaki dystans skróci ten wynalazek, a to proszę posłuchać. Zapraszamy do trójki. A to w zasadzie nie jest wynalazek, tylko badania i odkrycie. Drzewo w ogrodzie, krzaki pod domem, nawet chwasty w rowie. Dla nas to tylko roślina. Dla naukowców z warszawskiej SGGW i Uniwersytetu Łódzkiego to źródło energii. Okazuje się, że każda roślina w procesie fotosyntezy wytwarza prąd i to w nadmiarze. A my ten prąd chcemy pozyskać, mówi Magdalena Górecka z Katedry Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin SGGW. Gdy światło słoneczne albo nawet sztuczne światło pada na liść, dociera do chloroplastów w komórce roślinnej, to w tym chloroplaście zachodzi szereg różnych zjawisk, przemian, które prowadzą do tego, że cząsteczka wody jest rozszczepiana i w wyniku tego rozszczepienia powstaje tlen, taki tlen, którym my oddychamy, oraz uwalniany jest elektron, czyli taki uporządkowany transport ładunku elektrycznego, to jest najprostsza definicja prądu. Gdyby się udało pozyskiwać energię właśnie w takim stopniu, w jakim robią to rośliny? Tomasz Rożek, dziennikarz naukowy tygodnika Gość Niedzielny. To problemy energetyczne nasze czy planety zostałyby rozwiązane. Gdyby popatrzeć na to, ile energii rośliny pozyskują ze Słońca i porównać to do tego, ile energii my jako ludzie sobie produkujemy, to nagle okazuje się, że to, co my potrzebujemy, to jest promil tego, co produkuje cała przyroda. Wizja jest piękna, niestety do teraz kompletnie nierealna. Nie będzie to proste i chcemy do tego celu wykorzystać nanotechnologię, nanocząstki, które będziemy podawać roślinom i będziemy szukać takich nanocząstek, które nie zaszkodzą tym naszym roślinom, ale umożliwią właśnie odebranie tego elektronu. I w drugim etapie musimy się skupić na skonstruowaniu takiej specjalnej elektrody do odprowadzenia elektronów, które wcześniej zostały zgromadzone na nanocząstkach, co będzie bardzo dużym wyzwaniem, ale mam nadzieję, że nie okaże się to niemożliwe. Otacza nas bardzo dużo energii. Piotr Stanisławski z serwisu crazynauka.pl, która na różne sposoby przepływa obok nas i część z niej na pewno możemy uszczknąć. Sporo z tej energii się marnuje, bo chociażby energia naszych ruchów, czy kiedy się poruszamy, marnujemy przy okazji całkiem dużo energii. Do czego to mogłoby posłużyć? Nie chcę tu wybiegać za bardzo w przyszłość i snuć wizji o wielkich elektrowniach w postaci parków, ale mam nadzieję, że prąd uzyskany w ten sposób wystarczyłby do zasilenia na przykład czujników dymu czy czujników różnych substancji toksycznych na przykład w lasach do monitorowania powietrza wokół lasów. Czy te poszukiwania mające na celu wydobycie energii z roślin to jest, można powiedzieć, jedyny kierunek poszukiwania energii w naturze? No nie, w tej chwili szukamy każdego małego prądu. Niedawno naukowcy z Singapuru pokazali bardzo ciekawy taki materiał, który dotyka skóry i kiedy się poruszamy, ten materiał trze lekko skórę, wytwarzając energię elektrostatyczną. I jest to na tyle duży prąd, że pozwoli zasilić już nawet w tej prototypowej wersji właśnie takie drobne urządzenia, typu jakaś taka opaska mierząca tętno, czy tam kroki, takie rzeczy. To nie jest tak, że szukamy jakiegoś podrzędnego źródła energii, czegoś na zasadzie, no okej, może nam się przydać, to rozwiąże część naszych problemów. To nie jest to. Znaczy, jeżeli my rozwiążemy problem fotosyntezy, jeżeli nauczymy się korzystać z energii tak, jak korzystają z niej rośliny, to my za jednym zamachem rozwiązujemy wszystkie problemy energetyczne świata. W ostatnich latach właśnie poszukuje się takiego komponentu tych ogniw słonecznych, który ma pochodzenie naturalne. I na przykład w Stanach Zjednoczonych prowadzi się bardzo zaawansowane badania, gdzie z takich struktur izolowanych z roślin, z chloroplastów, też z wykorzystaniem tej nanotechnologii, już się otrzymuje prąd. To jest oczywiście w skali laboratoryjnej, ale jest to możliwe. Dlatego wydaje mi się, że warto podejść do tematu jakby od drugiej strony. I my właśnie chcemy to zrobić, żeby to nie izolować struktury i dopiero z czymś łączyć, tylko żeby coś wprowadzić do roślin, rośliny, co nam pozwoli ten prąd wyprowadzić na zewnątrz. Badania dopiero się rozpoczęły. Na początku nasi naukowcy zajmą się pozyskiwaniem prądu z takich roślin jak rzodkiewnik pospolity i tytoń. Nic tylko pozostaje nam czekać na rezultaty ich prac. Tę informację zebrał dla Państwa Kuba Witkowski. No, my też czasem jesteśmy elektryczni, także lepiej nas nie dotykać. What was that promise that you made? Why won't you tell me what she said? What was that promise that you made? Now I'm gonna love you till the heavens stop the rain. I'm gonna love you till the stars fall from the sky. For you and I. Come on, come on, come on, come on, now touch me, babe. Can you see that I am not afraid? What was that promise that you made? Why won't you tell me what she said? What was that promise that you made? I'm gonna love you till the heavens stop the rain. I'm gonna love you till the stars fall from the sky. I'm gonna love you till the stars fall from the sky. For you and I. Tak, i ten rytm też do rozgrzania nóg przed wieczornymi szaleństwami. No, kto będzie szalał, to będzie szalał. Ostatki dziś we wtorek. No to jeszcze jeden utwór w tym rytmie. No, prawie w tym rytmie. I nie utwór, tylko utworek. Łukasz Walewski, teraz będzie poranna prasa. Nóżka i bioderka chodzą. Pamiętasz, Krystian, i może Państwo pamiętają, co znaczy Philly? Philly? Philly. No, no Philly, no. No Philly. Gdzie jesteś, Philly? Obudź się. To tytuł artykułu na stronach naukowych Gazety Wyborczej. Philly to przecież był słynny próbnik. Do dziś nie udało się ustalić dokładnej pozycji tego maleńkiego próbnika, który 12 listopada zeszłego roku oderwał się od sondy Rosetta i wylądował na komecie 67P Churyumów Gerasimenko. No przecież nam, ludziom, ludzkości udało się wylądować wreszcie na, co prawda tylko naszemu próbnikowi, ale na komecie. I czytamy w artykule Pawła Ziemnickiego, przy lądowaniu kilka razy się odbił i osiadł nie tam, gdzie zaplanowano. Zdołał przeprowadzić większość zaplanowanych badań, ale niestety po kilkudziesięciu godzinach pracy jego akumulatory się wyczerpały. Gdyby wylądował tam, gdzie powinien, wówczas panele słoneczne byłyby wystawione na słońce przez 6,5 godziny podczas każdego obrotu komety wokół własnej osi, który trwa 12,4 godziny. Tam, gdzie jest teraz, jest oświetlony ledwie przez 1,5 godziny. Baterie nie mogą się naładować, więc nadajnik radiowy nie działa. Szanse na wznowienie łączności pojawią się dopiero w marcu lub w kwietniu, gdy kometa bardziej zbliży się do Słońca. Jak donosi Nature, Europejska Agencja Kosmiczna ESA rozważała, czy nie zmodyfikować trajektorii Rosetty, czyli tej sondy, tak by zbliżyła się ona jedynie 6 km do obszaru, gdzie najprawdopodobniej stoi lądownik. Wtedy wreszcie udałoby się go dostrzec. Ostatecznie ze względu na małą ilość paliwa w baku Rosetty kierownictwo misji zdecydowało, że trajektoria sondy nie zostanie zmieniona. Jeśli Philly się obudzi, poznamy jego pozycję. Jeśli nie, Rosetta zajmie się poszukiwaniami dopiero w 2016 roku, gdy wykona na jej istotniejsze z postawionych przed nią zadania. Kometa przeleci przez punkt najbliższy Słońcu, więc ciekawe, czy Fili się odezwie, czy nie. Fili, czyli nasz wyborca. Człowiek w kosmosie, który wybrał wolność. A można by powiedzieć, że nasz człowiek faktu, korespondent ze Szczecina, wykonał równie kosmiczną wręcz pracę, bo pojechał na zakupy w przygranicznym Szwed, oddalonym o 3 km od granicy, a 30 km od Szczecina. I po zakupach za koszyk różnych produktów porównał, ile zapłacił w Niemczech, a ile w Polsce. W Niemczech 23,70 euro, w przeliczeniu na złotówki 98,82 zł, a na te same produkty w sklepie w Szczecinie wydaliśmy 126,86 zł. I tutaj w fakcie jest taka tabelka, co ile kosztuje. Ja sobie zaznaczyłem największe różnice w cenach. Majonez sałatkowy w Polsce 4,36, w Niemczech 3,12 zł. W Polsce szampon 8,69, w Niemczech 4,59. Żel pod prysznic w Polsce 12,59, w Niemczech 7,88. Nutella w Polsce 19,03 zł, w Niemczech 15,80 zł. No i olej na przykład w Polsce 5,30, w Niemczech 4,12 zł. Wrócą stare czasy, gdy Polacy będą jeździć na zakupy do Niemiec? No. Tego nie wiem, ale sporo chyba w tych kwestiach także będzie się działo dzisiaj, bo to trochę rykoszet. Do kogo będzie jeździć na zakupy, będzie to także trochę rykoszetem chyba i efektem dzisiejszego spotkania Putina, Władimira Putina, prezydenta Rosji, z Viktorem Orbanem. A sojusz Moskwa-Budapeszt zostanie potwierdzony dzisiejszą wizytą Putina w węgierskiej stolicy, mimo nieformalnego bojkotu, jakim po zajęciu Krymu został objęty rosyjski prezydent. Orban przywita go ze wszystkimi honorami. Czytamy w dzienniku Gazecie Prawnej. I co? No cóż, od marca 2014 roku Putin gościł w Europie tylko dwa razy podczas obchodów 70. rocznicy lądowania w Normandii oraz w ramach wizyty w Austrii w czerwcu 2014 roku. Jego wizyta w Budapeszcie zbiegnie się z 70. rocznicą wkroczenia do miasta wojsk sowieckich. Krytycy Orbana przypominają, że zdobycie Budapesztu 13 lutego 1945 roku kosztowało życie ponad 40 tysięcy cywili. Były to również ofiary dwudniowego rabunku miasta, na który pozwolił dowodzący oblężeniem marszałek Malinowski, i zapoczątkowało to węgierski komunizm. Podczas spotkania, jak powiedział w wywiadzie dla tygodnika Figilo, szef węgierskiej dyplomacji, omawiane będą dostawy rosyjskiego gazu na Węgry. W tym roku wygasa kontrakt z Gazpromem. Według doniesień mediów znajdujące się na terenie kraju zbiorniki na surowiec mają częściowo zastąpić podobną infrastrukturę, która istnieje na Ukrainie. Napełnienie ich pozwoli Rosjanom zmniejszyć znaczenie Ukrainy jako państwa tranzytowego. W praktyce umożliwi zakręcenie jej kurka bez konsekwencji. Ten surowiec ze zbiorników na Węgrzech popłynie na południe Europy, niezależnie od gazowych wojen z Kijowem, a Gazprom nie straci na wiarygodności. O czym państwa informował Łukasz Walewski, bardzo dziękuję. Słyszymy się przed 8 z tygodnikami. Dziś o tych starodawnych słowach mówimy, które wracają do mody. Warto je znać. Dawno niewidzianego znajomego zapytałam, pisze słuchaczka, jak tam progenitura. A on się zaczerwienił. 71335. But no surprise, for all the men in all your arms throw only bait that no one bites. Up and away we all go, into the way we run. Bet you will find a stronghold, don't you won't find a dance. Up and away we all go, into the way we run. Bet you will find a stronghold. We won't go to war. No, we won't go to war. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Kensington, tuż przed skrótem najważniejszych wiadomości. Bo 7.30 już minęła. Tomasz Ławnicki. Władimir Putin zadzwonił do kanclerz Niemiec oraz do prezydenta Ukrainy. Komunikat Kremla stwierdza, że rozmowa dotyczyła stanu realizacji porozumień z Mińska. Zakładało ono rozejm od niedzieli, co nie nastąpiło, oraz wycofanie od dziś ciężkiej artylerii przez obie strony konfliktu, co również nie nastąpiło. Do tego separatyści żądają od Ukraińców, by wycofali się z Debalcewa, a Kijów odpowiada, że to teren, który powinien wrócić pod jego kontrolę. Polski minister obrony Tomasz Siemoniak jest mimo wszystko w tej sprawie umiarkowanym optymistą. Myślę, że najcięższa rzecz prawie za nami, to znaczy zawieszenie broni, a najtrudniejsze przed nami, czyli mozolna droga do pokojowego uregulowania tego konfliktu. Ale jak mówię, to jest sytuacja bardzo trudna, sprawy zaszły niesłychanie daleko. Dziś do Debalcewa spróbuje ponownie dotrzeć misja OBWE. W świnoujskim porcie nocą zatonął holownik, w jednostkę uderzył niewielki statek. Załodze na szczęście nic poważnego się nie stało, do tego wypadku wrócimy w serwisie o 8. PKP Intercity przyznaje, pociągi Pendolino nie są przystosowane do potrzeb osób poruszających się o kulach. Dla tych na wózkach owszem. Kolej tłumaczy się po tym, jak wczoraj Janina Ochojska nie mogła wsiąść do pociągu z Warszawy do Krakowa, bo specjalna platforma nie była dla niej bezpieczna. Zuzanna Szopowska z PKP Intercity zapewnia, że spółka już się zastanawia, jak rozwiązać ten problem. Mam nadzieję, że uda nam się wypracować takie rozwiązanie, które z jednej strony będzie gwarantować bezpieczeństwo przy wchodzeniu do pociągu, a z drugiej strony także będzie dla nas realne do zrealizowania. Szefowa Polskiej Akcji Humanitarnej nie pojechała pociągiem do Krakowa, poleciała samolotem. Stary niedźwiedź wcale mocno nie śpi. W Bieszczadach leśnicy zauważyli liczne tropy niedźwiedzi. Misie pojawiły się choćby w okolicach zimowych paśników dla zwierząt i tam wyjadają kukurydzę. Na szlakach turystycznych na razie ich nie zauważono, ale leśnicy przestrzegają. Przebudzone z zimowej drzemki drapieżniki mogą być dla ludzi groźne. Tyle w skrócie. Teraz w Trójce czas na ekonomię. Wiadomości ekonomiczne. A jeśli powiedziało się A, ekonomia, trzeba powiedzieć B. Paweł Sołtys, dzień dobry. Dzień dobry. Kolejne spotkanie w sprawie pomocy Grecji kończy się bez rezultatów. Ministrom finansów krajów strefy euro nie udało się wypracować kompromisu w tej sprawie. Jak mówi szef Eurogrupy Jerome Dijsselbloem, przeważa jednak pogląd, że greckie władze powinny starać się o przedłużenie obecnego programu ratunkowego. Po prostu potrzebujemy więcej czasu, dlatego najlepszym rozwiązaniem byłoby przedłużenie programu, co dałoby nam dodatkowe miesiące, by pracować nad dalszymi uzgodnieniami. To pozwoliłoby też greckim władzom na elastyczność w obecnym programie. Dijsselbloem dodał, że teraz do władz Grecji zależeć będzie, czy będą chciały przyjąć proponowane warunki i zwrócić się z prośbą o przedłużenie programu. Kolejne europejskie spotkanie w tej sprawie prawdopodobnie w piątek. Coraz bliżej loterii paragonowej. Ministerstwo Finansów rozpisało właśnie przetarg na jej zorganizowanie. Zabawa mająca na celu promowanie płacenia podatku VAT ma ruszyć jesienią. W jej ramach co miesiąc rozlosowywane będą samochody, laptopy, tablety i inne nagrody o łącznej wartości 100 tysięcy złotych wśród osób, które zarejestrują na stronie internetowej ministerstwa, otrzymany w sklepie Paragon. Jak pisze Gazeta Wyborcza, co kwartał ma odbywać się też specjalne losowanie tylko tych kwitków, które otrzymamy w punkcie usługowym. Komentarz do tej sprawy w Informatorze Ekonomicznym o 9.30. Rosną zatory płatnicze w branży budowlanej. 85 dni czekają średnio kontrahenci w tej branży na zapłatę faktury. Tak wylicza firma Euler Hermes. Co piąty rachunek jest znacznie przeterminowany, a więc czeka na zapłatę od co najmniej 120 dni. Rośnie liczba służbowych podróży lotniczych. Według portalu eSky między Warszawą a Gdańskiem liczba przelotów zwiększyła się w ubiegłym roku o 20%, między Warszawą a Katowicami aż o 63%, a skoro pojawił się wyższy popyt, zaraz za nim poszły ceny. Jak pisze Rzeczpospolita, trasa nad morze zdrożała z 650 do 680 zł, no ponad 70 zł więcej płacić trzeba za lot do Katowic. Tak? Czy w związku z tym Eurolot ma kłopoty? Bo tak ostatnio czytałem, a to w zasadzie Prosperita. No nie za bardzo, bo nie jest powiedziane, czy ta cena to akurat zwraca z nawiązką koszty funkcjonowania linii. No ale to jakiś jest sygnał, że chcemy latać, także po kraju. Oczywiście, to jest sygnał od biznesmenów, którzy no chyba już pożegnali trochę gorsze czasy. Jeśli chodzi o inwestorów, ci dzisiaj liczą lekkie straty, którzy inwestują w Tokio. 0,10% traci Nikkei. Do góry indeksy w Chinach. Hang Seng w Hongkongu o 16%, do góry o 70%, w górę pnie się Shanghai Composite. Złoty stabilny, euro kosztuje 4,17, dolar 3,67, funt 5,65, a frank szwajcarski 3,94 zł. Euro 4,17, dlatego te zakupy w Niemczech takie tanie, o czym przed chwilą Łukasz czytał w prasie. Rzeczywiście różnice są dość duże. Wychodzi na to, że opłaca nam się jeździć za Odrę, nawet do sklepu spożywczego. Słyszałeś o tym? Słyszałem o tym i myślę, że słabnące euro... To nie tylko jeden powód. A wiesz, jaki jest drugi? To posłuchaj. Ta różnica wynika z różnych stawek VAT. W Niemczech stawka VAT na wyroby cukiernicze, słodycze wynosi 7%, u nas 23%. No więc każdy może sobie dość łatwo policzyć, że to nie jest pazerność handlowców, tylko pazerność, wiadomo, jakiej instytucji. Oj tam pazerność. Instytucja chce nam rozdawać tablety, komputery, samochody, prawda? Czy rozdawać? To jest nagroda za to, że uczciwie zapłaciłeś podatek VAT obywatelu. I nie pojechałem za Odrę. Paweł Sołtys, bardzo dziękuję. No dziś wilgoci w powietrzu brak. Powietrze suszy, oj suszy, suszy. Dziś pogodnie będzie, jedynie miejscami na zachodzie może się zachmurzyć, więc za Odrę może dziś nie, ale nigdzie nie powinno padać. Więc wiatr słaby i umiarkowany, dodajmy, nad morzem będzie porywał, a temperatura od minus 2 stopni w Suwałkach, minus 1 w Białymstoku, po plus 1 w Ciechanowie i Radomiu, plus 3 w Krakowie i Tarnobrzegu, w Kołobrzegu i Opolu za to plus 5, a w Świnoujściu i Poznaniu stopni 6 powyżej zera. Zima trzyma. Zima trzyma. Zima trzyma, mówiło echo. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Pip, pip. Niech dobrobyt będzie z tobą. My optymianie. Słuchasz? Posłuchaj o miłości. Prawdziwej. Kto kocha, ten daje i nie odbiera. BGŻ Optima daje odsetki i nie odbiera. Nawet jeśli zerwiesz lokatę, bo kocha. Wysokim procentem. Aż 4% w skali roku na lokacie bezkarnej i gwarancja wypłaty wypracowanych odsetek nawet w przypadku jej zerwania. Lokata 3-miesięczna od 1000 do 20 tysięcy złotych dla nowych klientów. Załóż na bgzoptima.pl. Tydzień nowych okazji od poniedziałku w Kauflandzie. Duża śmietana koło 12% za złoto 88. Ariel 15 żelowych kapsułek za 14,99. Wszystko co kochasz. Kaufland. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I audycja poranna za 22,5 minuty, godzina 8. Nadal ranek małpa polskieradio.pl to nasz adres, a 71335 to nasz numer SMS. Telefon także pozostaje bez zmian, 22 i 7 trójek. Bez zmian pozostaje także ta pozycja w porannej audycji. Cześć, mówi Uniek Staszczyk. Pokażę wam... Nie. Cześć, tu Uniek. Cześć, tu Uniek i moich 20 niezłych numerów. A jakie to numery? Wysłuchał tego Piotr Metz. Piosenka Syn Marnotrawny, mimo że nie wydana na żadnym z czterech singli, w wyborze Monika Staszczyka reprezentuje jako pierwsza podwójny ostatni album T-Love, All Is Gold. Jesteśmy już jakby w zupełnie czasach bliższych nam, teraźniejszości. Ostatni jak na razie nasz album studyjny All Is Gold, który zdobył Fryderyka i w ogóle miał świetne recenzje i dobrze bardzo się sprzedał. Próba powrotu do tradycji muzyki w ogóle rockowej, do bluesa, do country, do folku. Trzy utwory wybrałem z tej płyty. Pierwszy utwór, Syn Marnotrawny, który w zasadzie takim jest szorstkim bluesem, tylko troszkę przyspieszonym. Mógłby go zagrać nawet The Doors, mógłby go zagrać Jack White, mógłby go zagrać Black Keys, czyli zespoły, które lubię. Fajne, proste riff na basie i tekst oczywiście jest tam oparty na Biblii, ale generalnie no po prostu taki zbitek. Ten tekst jest ciekawy, bo powstał właściwie na żywo, na próbie. Ja go nie pisałem, tylko chłopaki zaczęli grać i zacząłem śpiewać. I wszystko mi na zasadzie hip-hopu po prostu wykrzyczałem te słowa, które potem weszły, właściwie oryginalnie stały się piosenką. Z tej płyty All Is Gold mógłbym wybrać wiele piosenek, tu wybór jest trudny. Natomiast no wybrałem trzy. I pierwszy z nich to jest Syn Marnotrawny. Najgorszy ćpun, największe dno, może się podnieść, rozumiesz to? Syn marnotrawny powraca tu, syn marnotrawny, nie ufaj mu. Najgorszy ksiądz, cnotliwa żona, niegrzeczny mąż. Wczoraj był zerem, a dzisiaj król. Wczoraj liderem, a dzisiaj bum, bum. mówi tak, ktoś mówi nie, ktoś mówi nie chce, ktoś mówi chce, ktoś mówi weź, ktoś mówi kup, ktoś mówi spróbuj, ktoś mówi zrób. Ja wiem, że nie wiem, jak mawiał Lem, choć bywam zerem i czasem dnem. Tu stacja kosmos, tu stacja nic, syn marnotrawny powraca dziś. O tak, tak, tak, tak. O tak, tak, tak, tak. O tak, tak, tak. O tak. Jam session trochę wyszedł, prawda? Zresztą Muniek na to zwraca uwagę. Syn marnotrawny, T-Love. Kolejny utwór wybrany przez lidera grupy już jutro po 7.30. Teraz za 17,5 minuty godzina 8. Co ja miałem w tym miejscu powiedzieć? Aha, panie Sylwestrze, proszę już wstawać. Dzisiaj ważny dzień. Za 7 minut zmienia się panu kod. Współczuję, ale doskonale pana rozumiem, a za niecały miesiąc będę rozumiał jeszcze lepiej. No to co? To możemy teraz wrócić do naprawdę historii. 90 lat Polskiego Radia. Historie dobrze opowiadane. Honorowy patronat prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Świat w latach 40. przechodzi przez niewyobrażalny, największy w całym XX wieku dramat. Na frontach wojny giną miliony ludzi. Polska jest już terenem okupowanym. Niemcy między innymi tu zakładają obozy koncentracyjne, które staną się fabrykami śmierci. Radio z historią. Lata 40. w historii powszechnej upływają pod znakiem wojny, a potem powolnego wychodzenia z niej. Radio w Polsce towarzyszy jednemu i drugiemu procesowi. Damian Kwiek. Polskie Radio po okresie wspierania wrześniowej obrony w końcu poprzedniej dekady w latach 40. jest w konspiracji. Pod różnymi postaciami radio działa w kraju i za granicą. Z Wielkiej Brytanii nadaje Polskie Radio Londyn. Są też inne rozgłośnie, ale słuchanie radia staje się nielegalne. Był wprowadzony zakaz posiadania radioodbiorników. Radioodbiorniki trzeba było zdawać. No, Polacy niekoniecznie na to reagowali zgodnie z zaleceniem władz okupacyjnych, ale szacowano, że około 40-50% radioodbiorników zdano. Medioznawca profesor Rafał Habielski podkreśla jednak, że w dniu wybuchu wojny w Polsce było milion radioabonentów. To oznacza, że jeśli nawet około połowy z nich oddało radia, to ciągle audytorium pozostawało ogromne. Ciekawym i trochę nietypowym zjawiskiem jest uruchomiona w 1942 roku radiostacja Świt. Ona udaje radiostacji nadającą z kraju. Natomiast jest w ośrodku wywiadu brytyjskiego pod Londynem z bardzo interesującym programem i z całym szeregiem bardzo ciekawych i zabawnych przedsięwzięć mających uwiarygodnić fakt, że ona nadaje w Polsce, a nie w Londynie. Z gdakającymi kurami, z przerywaniem programu, który miało słuchacza wprowadzić w przekonanie, że to się jakieś niebezpieczeństwo dzieje. Radiostacji Świt słuchają między innymi mieszkańcy warszawskiego getta. Zupełnie inną od okupacyjnej rolę radio zaczyna spełniać w sierpniu 44 roku. Startują stacje powstańcze Burza, Polskie Radio i Błyskawica. Radio Błyskawica, stacja nadawcza Armii Krajowej, Warszawa na falach 32,8 i 52,2 metra. W dalszym ciągu Niemcy podpalają miasto. rejon Wilczej, Kruczej i Wspólnej obrzucony był miotaczami ognia oraz ogniem ciężkiej artylerii. Sygnałem błyskawicy jest warszawianka. Stacja Burza milknie już po kilku dniach. Dwie pozostałe radiostacje działają do końca Powstania Warszawskiego i ostatnie audycje nadają 4 października. A jeszcze w sierpniu 1944, zainicjowany przez Sowietów w Lublinie Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego uruchamia radiostację Pszczółka. Powoli, niestety dla polskiej niepodległości i żołnierzy podziemia, zaczyna powstawać Polska komunistyczna, podporządkowana Związkowi Radzieckiemu. Ale jak zaznacza historyk Grzegorz Wołk, później ten narzucony system okrzepnie. Stanie się to w styczniu 1947 roku. Komuniści ostatecznie sfałszowali wyniki wyborów, objęli pełną władzę w państwie. O ile wcześniej zachowano pewne atrybuty państwowości sprzed II wojny światowej i na przykład dopuszczano do pewnych przejawów życia religijnego. Dzisiaj mało kto pamięta, ale w oficerskich szkołach milicyjnych wówczas jeszcze dzień się rozpoczynał od śpiewania roty. Bolesław Bierut uczestniczył w pochodzie Bożego Ciała, także te elementy w roku 1947 zostały trwale usunięte z krajobrazu PRL. Polska Rzeczpospolita Ludowa wchodzi w okres stalinowski. Ciężkie represje spotykają m.in. działaczy podziemia. Aparat Urzędu Bezpieczeństwa aresztuje i morduje tysiące Polaków związanych z organizacjami niepodległościowymi, a radio tymczasem w nowej audycji Muzyka i Aktualności relacjonuje trud odbudowy stolicy. A w Placu Mirowskim, przy rogu ulicy Ciepłej, wraz dzisiaj naprawdę ożywiony ruch. Zresztą ruch ten trwa od 1 września, bowiem co dzień pracują tutaj brygady ochotnicze rekrutujące się spośród ludności Warszawy, która spontanicznie przystępuje do odgruzowywania stolicy. Miesiąc wrzesień jest bowiem miesiącem odbudowy stolicy i każdy stara się w miarę swoich sił przyczynić do tego, aby gruzów było jak najmniej, a za to jak najwięcej pięknych i nowych gmachów, których najlepszym przykładem są chociażby te, które stoją właśnie w pobliżu tego placu. Magazyn jest nowoczesny. Pojawiają się nagrania reporterskie, w których słychać uliczne tło, są rozmowy, felietony i muzyka. A wszystko w jednej audycji. W Polskim Radiu rusza też teatrzyk Eterek. Tu teatr uniwersalny Eterek! Autorem tekstów jest Jeremi Przybora. Audycja z przerwami będzie istniała na antenie Polskiego Radia przez 10 lat. Wracamy z czasów ogorzali, będziemy znów usiłowali waszego śmiechu zbudzić szmerek. To my Eterek w służbie humoru oraz ludu. Ach, nie będziemy szczędzić trudów, by znów premierek dać wam szereg. To my Eterek. W 1949 roku Polskie Radio rozpoczęło nadawanie dwóch ogólnopolskich programów, dzisiejszej jedynki i dwójki. Na trójkę trzeba było jeszcze trochę poczekać, a za tydzień w Radiu z Historią lata 50. Radio z Historią. Dziś czekać już nie trzeba, za 11 minut 8. I w trójce to jest pora na przegląd tygodników. Łukasz Walewski. Newsweek, temat z okładki dotyczący słynnego przecież już filmu oraz książki 50 twarzy Greya. Grey to przepis na nieszczęście. Nie zmuszajcie partnera do wyuzdanego seksu rodem z 50 twarzy Greya, bo to, co wam może się wydawać podniecające i atrakcyjne, dla niego będzie przykre. Wasze wyobrażenia o wspaniałym, urozmaiconym seksie mogą go przerosnąć. Radzi Polkom seksuolog dr Andrzej Depko. Ten artykuł to w zasadzie wywiad Renaty Kim z panem doktorem, który mówi, że ta książka opisuje poboczny nurt seksualności, który dotyczy 4-5% społeczeństwa, ponieważ występuje rzadko. To ludzie o tym czytają, bo fabuła brzmi sensacyjnie. Uruchomiono gigantyczną machinę marketingową, a zatem nawet ktoś, kto nie miał zamiaru książki przeczytać, zrobi to. A przecież jest wiele powieści erotycznych, również w Polsce znacznie lepszych. To opinia pana doktora. A Renata Kim pyta, więc gospodyni domowa, która przeczytała Greya i prosi męża, by skuł ją kajdankami, popełnia błąd? A doktor odpowiada. Mam w tej chwili na terapii taką parę. Dziewczyna jest dokładnie taka jak Anastazja, gotowa na każdą formę podporządkowania. Jej partner to fajny, ciepły facet. Nie chce dominować. Raz udało jej się go na to namówić. Wyjechali na weekend do spa, trochę go podlała alkoholem, spełnił jej prośby, a ona oszalała z wrażenia, bo była to najcudowniejsza noc w jej życiu. Niestety, następnego ranka powiedział, już nigdy więcej tego nie zrobię. To było okropne, przerażające. U nas wciąż nie rozmawia się szczerze o seksie, nikt nas tego nie nauczył, ani w domu, ani w szkole. Badania pokazują, że kiedy w związkach pojawiają się problemy dotyczące sfery seksualnej, aż 7 na 10 par o nich nie rozmawia, puentuje pan doktor. Udają, że ich nie dostrzegają, tych problemów, i potem oboje są sfrustrowani. Ale czytamy także, że masochizm występuje u kobiet 4 razy częściej niż u mężczyzn. Nie wiadomo, czy jest to predyspozycja biologiczna, czy raczej społeczna. A zmieniając tygodnik i temat, w sieci artykuł Stanisława Janeckiego pod tytułem Zemsta Schetyny. Trochę tutaj Stanisław Janecki opisuje to, co może się dziać prawdopodobnie, jego zdaniem, w głowie obecnego szefa MSZ-u. Boję się, że Grzesiu się odwinie, mówił w styczniu 2014 roku ówczesny szef MSZ Radosław Sikorski Jackowi Rostowskiemu, wtedy ministrowi finansów. Uwieczniono to na nagraniu z podsłuchanej pogawędki obu panów w restauracji Amber Room. Grzesiu miał się odwinąć za upokorzenia, jakich przez kilka lat doznawał od Donalda Tuska, a to odwinięcie się było pewne jak w banku, bo, jak dodawał Sikorski, i tu cytat, Schetyna jest z Żuli Lwowskiej, a ta nie wybacza nigdy. Na liście śmierci Schetyny, poza obecnym przewodniczącym Rady Europejskiej, na poczesnym miejscu są też szef struktur PO na Dolnym Śląsku Jacek Protasiewicz oraz prezydent Wrocławia Rafał Dudkiewicz. Jest na niej oczywiście także jego główny rywal w partii Cezary Grabarczyk, szef tak zwanej spółdzielni w PO i minister sprawiedliwości. W ostatnich tygodniach Schetyna w szybkim tempie odbudowuje wpływy w partii, czytamy, i w regionie, przede wszystkim w wielkich firmach. Na czele z KGHM, bo to one są bezcennym zasobem stanowisk dla stronników. Posłowie PO, z którymi rozmawiałem, pisze Janecki, opowiadają o scenie z końca stycznia 2014 roku. Rozmawiali ze Schetyną w Sejmie i w pewnym momencie ktoś spytał go, czy ma już sygnet, w który będą go całować ci, którzy wcześniej go niszczyli. Odpowiedzieć miał szef MSZ, tam gdzie będą mnie całować, nie da się założyć sygnetu. Końcówka artykułu. Schetyna ma jasny plan na najbliższe miesiące i lata. Przede wszystkim chce przejąć PO jako jej przewodniczący, a potem ewentualnie zająć fotel premiera, ale chce przy tym jakiejś formy sojuszu z Bronisławem Komorowskim, który w czasach smuty go wspierał, w przeciwieństwie do osób, które stają mu na drodze, z wyjątkiem Tuska. Schetyna ma wolę działania i bardzo silną motywację, by żaden z wrogów nie wyszedł z tej rozgrywki cało. Radosław Sikorski chyba nawet nie zdawał sobie sprawy z tego, co znaczy należeć do Żuli Lwowskiej i słynąć z tego, że Bóg wybacza, Schetyna nigdy. A to przegląd tygodników, który przygotował i przedstawił Łukasz Walewski. Bardzo dziękuję. Za 7,5 minuty godzina 8. Euronet Plus. Polskie Radio. Europejski przegląd prasy. A my nie na zakupy, tylko do kiosku z gazetami za Odrę. Dziś przeglądamy prasę europejską w Berlinie, a robi to Wojciech Szymański. Dzień dobry. Dzień dobry. W niemieckich gazetach czytamy dziś m.in. o zakończonych fiaskiem negocjacjach na temat dalszej pomocy finansowej dla Grecji. Wczorajsze spotkanie ministrów finansów strefy euro nie przyniosło przełomu w tej sprawie. Władze w Atenach nadal nie zgadzają się na przedłużenie programu pomocowego na dotychczasowych warunkach, to znaczy pod warunkiem zaciskania pasa i przeprowadzenia bolesnych reform. Ateny chcą pieniędzy, nie robiąc nic w zamian. To tytuł z pierwszej strony dziennika Süddeutsche Zeitung. Gazeta donosi o najnowszej propozycji Greków, którzy domagają się od Unii Europejskiej, aby przez najbliższe 4 miesiące finansowała greckie banki. Za to władze w Atenach obiecują, że na razie nie będą wprowadzać w życie swoich wyborczych obietnic, które oznaczałyby jeszcze większe wydatki. Jak czytamy w komentarzu, propozycja greckiego ministra finansów w pierwszym momencie może wydawać się przekonująca. Zyskano by na czasie, aby wynegocjować nowy model finansowej współpracy. W rzeczywistości propozycja nie jest jednak ani sensowna, ani możliwa do wykonania, a niemalże bezczelna. Grecki minister uprawia hazard, nie oglądając się na możliwe straty. Jak czytamy, to, że greckie banki nie utraciły jeszcze płynności, jest zasługą wyłącznie Europejskiego Banku Centralnego, który uruchomił finansową pomoc. Zresztą, dlaczego kraje strefy euro miałyby gwarantować Grecji kolejne miliardy euro, skoro Ateny nie chcą zobowiązać się do spłacenia wcześniejszych kredytów? Poprzez swoją najnowszą propozycję grecki minister finansów zmarnował swoją szansę jako poważny gracz w rozgrywce o sprawy Greków. Czytamy w Süddeutsche Zeitung. W dzienniku Frankfurter Allgemeine Zeitung czytamy z kolei o dzisiejszej wizycie w Budapeszcie prezydenta Rosji Władimira Putina. Jak czytamy, ostatnio pojawiły się obawy, że Putin może próbować wbić klin w Unię Europejską albo NATO, posługując się choćby Węgrami i tamtejszym premierem Viktorem Orbanem. Ale komentator gazety przekonuje, że w ostatnich tygodniach Orban zmienił ton w relacjach z Zachodem na bardziej przyjazny i wysyła polityczne sygnały świadczące o tym, że odchodzi od swojego konfrontacyjnego stylu i szuka solidarności ze wspólnotą. Autor wymienia tu kilka punktów, które mają świadczyć o tej zmianie. Choćby to, że Węgry znowu dostarczają rewersem gaz na Ukrainę, to, że Orban niedawno odwiedził Kijów i tym razem nie skarżył się na los żyjących na terenie Ukrainy Madziarów. Coraz bardziej przyjazne tony Budapeszt wysyła też w stronę Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych, gdzie przez jakiś czas rząd Orbana był ulubionym chłopcem do bicia. Reasumując, Orban przyjmuje Putina, ale przypochlebia się Zachodowi. Czytamy we Frankfurter Allgemeine. W niemieckich gazetach czytamy także o nowych sankcjach Unii Europejskiej wobec Rosji. Gazety przedstawiają przy tym sylwetkę Josifa Kobzona. To jest ten deputowany do rosyjskiej Dumy, a zarazem piosenkarz, który został objęty sankcjami wizowymi na wjazd do Unii Europejskiej. Kobzon od początku opowiadał się za przyłączeniem Krymu do Rosji. No to jest dość ciekawa postać o dość interesującej fryzurze. I ten piosenkarz i polityk raczej nie przejął się nałożonymi sankcjami. Powiedział, że jest dumny, że jest na czarnej unijnej liście. Niemieckie gazety sporo uwagi poświęcają dzisiaj właśnie tej osobie w artykułach o nowych sankcjach wobec Rosji, między innymi na łamach Frankfurter Allgemeine Zeitung. Euranet Plus. Polskie Radio. Europejski przegląd prasy. Prasę niemiecką, europejską w Niemczech przeglądał dziś Wojciech Szymański. Bardzo dziękujemy. Za 3,5 minuty godzina 8. To pan Jerzek jeszcze do 8. Bardzo proszę. I feel your head resting heavy on your single bed. I want to hear all about to get to toll off your chest. Oh, I feel the tears and you're not alone. Oh, when I hold you, well, I won't let go. Why should we care for what they're selling us anyway? We're so young, girl, and you know. You don't have to be there, babe. You don't have to be scared, babe. You don't need the plan of what you wanna do. Won't you listen to the man that's loving you? Your world keeps spinning and you can't jump off, but I will catch you if you fall. I can't tell you enough. I hate to hear that you're feeling low. I hate to hear that you won't come home. Oh, why should we care for what they say?